när sommaren kommer tillbaka, minns jag hur det var en gång. En tid som jag saknade så, ja det var våra bästa år. All den tid som gått sedan dess, du måste ge dig av, fick mig att undra om vi kommer att ses igen. Våra bästa år har fått mig att förstå någonting jag aldrig såg. Jag har